بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرمل بن عمران التجيبي قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان سالم ابن عبد الله اخبره ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ انتوالا قتل اود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرفی رہتن پی اوڈالا کی قبال ابن سیاد پترف د ابن سیاد حتی وجده مندلو یلعب ماس شبیان لوبی کولی دنور ما شمانو سرعند اتمی بنی مغالا دا غوچتو زایونو د بنی مغالا سرا او اتم وی کلاغانو تجمع آتوام رازی د قلاغانو د بنی مغال سرا وقد قارب ابن شهاد یوم اذن الحلم او نزد شو ابن شهاد په دغه وخت کې بلوغ تا فلم يشعر نو پوانو شو ابن شهاد حتا ضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم جهرو بيدیه وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شاد د پلاس مبارک ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ابن سياد تشهد اني رسول الله ايات گواهي کې چې زدا الله رسول فنظر اليه ابن سياد دور توقت الفقال اشهد انك رسول امين ز گواہی کوم چې ته پیغمبر د امین وې فقال ابن سیاد لرسول الله صلی الله علیه وسلم تشهد انی رسول الله ویت گواہی کې چې زمدا الله رسول فرفض وهو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خود دې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فقال الله حبيب فرمایلی وا من تو بالله وبرسله ما ایمان روړې دې په الله او الله په پیغمبرانو خود خو پکې نی ته خود رغجنی ثم قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله حبيب ورته ویلو ما دا تراس شیت ویني ګوري قال ابن الصياد ياتيني صادق وكاذب راضي ما ترشتون کې او دروغجن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلت عليك الامر کار پتا غډ وټ کړي شوه دې ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا ورته الله رسول ویلی اني قد خبأت لك خبيئا ما تعال پټ کړه دیو شه په پټول سرا نو ابن سیاد وی هو الدخ اغد لوګي خبره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخسا کرشا فلن تعد وقدرك هرگز تب تجاوز ان کی دا اندازین چې الله تعالی مقرر کړی دا لن تعدو قدرک. فقال عمر بن الخطاب زرنی یا رسول الله ادرب عنقه. ما پر د اجازتو کچ سر تیوام او دا سٹیوام. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یا کنه کوي دا غد جال فلن تسلط عليه. نو ارګست مسلط کې دې نشي په د قتل الله دي عيسو عليه السلام د لاس لیکله. و ان لم يكنه او كاغني فلا خير لك في قتله. نشته د خير تعالی رب قتلولو د دې کې. وقال سالم ابن عبد الله سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان طلقت له پس دین رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ابي ابن كعب رضي الله عنه او ابي ابن كعب رضي الله عنه الى النخل التي كجور بوتها غتا فيها ابن صياد چپائے کی ابن سیاد و حتی دا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخلا شوردن نشیو نبی علیہ السلام کجورو تا توفیق شورو شود اللہ حبیب یتقی بجزوع النخلی زان ساتلو پٹولو پاغ تنود کجورو وہو یختلو او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یختلو. دا ابن سویاد د غفلت طلب کولو چر دې دا سی غفلت حال کې مو یختلو او دا الله حبیب طلب کولو د غفلت د ابن سویاد چې په ما پوی نشي اي اسمع من ابن سویاد شيئا دا چې واوري د ابن سویاد نه او شي قبل اي يراه قبل اي يراه ابن سویاد مخ کې د دینه چوغوري د تایبن سویات. فرآه رسول الله صلی الله علیه وسلم او کتو د الله رسول صلی الله وسلم او هو مستجع او د اڑخ لګول ولا فراشن په بستر فی قطیفتن په صادر کې لهو فیها زمزمتن او د د پار پای کی زمزمتن आवाज په کلارا پته نه لګینا. فرات ام ابن سیاد کته مور د ابن سیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم او یتقی بجزو النخل ایزان پټور او ساتره پتنو د کجورو کی. فقالت لابن سیاد دی ابن سیاد توي یا سواف یا صاف اے ابن سیاد. مور ورتوی یا صاف یا صاف په زمي سره او په واځي نسخو کې په کسره سره اصل د دې صافي نو یا تن حذف شوا اکتفاء او په کسره باندې. او دا د ابن سیاد نومو و هو اسم ابن سیاد دا سواف نوم د ابن سیاد. هاذا محمد مور ورتوی دا د محمد علیه السلام را روان دی. فثار ابن سیاد راپور ته شو د بسترین ابن سیاد. او امام بخاری دا حدیث ذکر کړي په شهاداتو کې فتناها ابن سیاد بن شو ابن سیاد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل لو ترکته بینا کچری پریخه ودلر مور پا حال ودلې زما دراتو خبر نه ور کړي نو بینا خامخا بینا بیان بکړ ابن سیاد د خپل کار پاغه خبر ویلو سره چې دوی او د حقیقت بسرګن شوه. قال سالم قال عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم في الناس ودری دره نبی علیہ السلام په خلقو کې فاسنا علی الله بما هو اهلو سنای ویلی و پا اللہ آغش اغد اغی اہلو ثم ذکرت دجال او بے دجال ذکر کرو فقال انی لا انذرکم حاز چم مایر درکڑی تاسود داغنا ما من نبی نو اسیو پیغمبر اللہ قد انذر قومه مگر یرور اخفل قوم دے دجالنا لقد انذره نوح قومه یرا ورکړی ود د جالن نوح علیہ السلام خپل قوم تا ولکن اقول لكم فيه قولا زدر ثواب د دې دجال بارک یو داسې خبر عالم یو قوله نبی چې نو ویل یغیس یو پیغمبر قوم تا تعلموا پوه شی انه اعور دې په یو سترګړوندې پوه شئی چی دے آوار دے وان اللہ تبارک و تعالی لے سبی آوار اللہ خو کانے ندے او پیوستر گڑھو ندے آغا کسنگ وی چی زخدیم اوز الہیم چی دخ پلستر گید سمول و طاقتی نشتا قال ابن شهاب ابن شهاب واخبرني عمر بن ثابت الانصاري انه اخبره بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما قال يوم حذر الناس الدجال فرمایلی او پاغرت چیره ور کول خلق ته دجال نا انه ذا دجال چنه مكتوب لكل شيء بين عينيه فمن دسترگو ددکی کافرون یقرأوهو من کرها ملہو لولی با دیل راغ سوک چه سوک ددی دجال عمل بدگنی او یقرأوهو کل مومن لولی با دیل رم هر مومن وقال تعلمو انہو لا یرا احد منکم زدکای انه بیشک دے بیشک شاندار هرگز وبنګوری او پتا سو کې خپل رب حتا یموتا تر دې چې هغه مړشي نو دا د دې دلیل چې دروژن دې خدا ټول خلق بویني رب خو سوک په ژوند نشي دې تر دې چې وفات شي او جنت ته لاړ شي د مومنانو پسترګو کې الله د خپل رؤیت قوت او طاقت بواچي و به قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابراهيم ابن سعد قال حدثني ابي ان صالح ابن شهاب قال ابن سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال ان تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلو ده الله رسول صلى الله عليه وسلم ما ورثتم من اصحابي اي سر ودل ودمر غنوا پای کی عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما حتى وجد ابن صياد ویکت ابن سیاد غلامن چلا ما نابالغا لک دے قد ناهز الحلم او دے بلوغ ته نږدې شوی او ناهز الحلم ای قارب البلوغ یلعب ما الغلمان نور لکان سر لو بکولی عند اتم بنی معاویه د قلاگانو د بنی معاویه سرا وساق الحديث بمثل حديث يونس بیان کړی دی حدیث په مثل د حدیث يونس الى منتهى حدیث عمر ابن ثابت د انتهاء د حدیث عمر ابن ثابت پورې او فی الحديث یعقوب قال بین یعنی فی قولی په قول کې ولو ترکته کپریخه و بینا نو د کار بخکار شوی وی. قال لو ترکته امه وای کمور پریخ وی او د پیغمبر علی السلام پراتلو خبر کړي نو نبوی نام روح وضاحت بکړې شوی وی د کار د دو. و به قال حدثنا عبد بن حميد و سلمة بن شبيب جميعا عبد الرزاق قال ابن مامر بن جوري سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد ترشوا ابن صياد في نفر من اصحابه فيهم عمر بن الخطاب پس کسانو کې د عمر ګورو نه پائے کې عمر بن الخطاب مو وهو اودا ابن صياد يلعب مع الغلمان ما شمان سرلو بكول عند عثم بني مغالا دا کلاغانو د بني مغالا سرا وهو غلام ود لا ما شمو بمانا حديث يونس وصالح غير ان عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في انطلاق پتلود نبي عليه السلام کی سرد عبی بن کعب رضی اللہ عنہ تیل النخل اغکجورتا و بیهی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا عشام نیوبان نافین قال لقی ابن عمر رضی اللہ عنہ ما ابن سیاد ملاو شویو عمر رضی ابن عمر رضی اللہ عنہ دی ابن سیاد صرف عبادی طرق المدینہ پبازل آرد مدینو کی فقال له قولا ندث يو خبر کړي وا اغضبه دي غس کړو فانتفغ راسه پر سينو حتا ملا السكتا اغلار ډکک دا سه پر سيدو ډک شو چې اغلار لارې سکلار ډکک سکوي اتوريق لارې تا او امام قرطبی وی چې دا پرسیدل حقیقتن او کل خارق العادت دا دا علاماتو د دین او جګ نظام یو دجال له یاد د جادو اثراتو فدخل ابن عمر رضی الله عنهما على حفصه رضی الله عنها دین پس ابن عمر رضی اللہ عنہ وردن نشیو پا حبسی بی بی رضی اللہ عنہ وکد بلغها او دیتا دا خبر رسیدنی وا چی ابن سیاد ابن عمر رضی اللہ عنہ غسکڑے فقالت خور بی بی ویلہو دی رورتا رحمک اللہ اللہ دی پتا بانی رحم کی ما اردت من ابن سیاد تددن سیرادن لری دلو لیت داسې خبرې کې اما علم تایا تعالی پتنی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی انما یخرج من غضبۃ یغضبها ای روزی بدا دجال د وجد غضب نه چې دی په غضب شوی وبه قال حدثنا محمد بن المصنع قال حدثنا حسين ابن حسن ابن يسار قال حدثنا ابن عون النافع قال كان نافع يقول نافع رحم الله وي شي ابن صياد يقول ابن صياد قال قال ابن عمر رضي الله عنهما لقيته مرتين زور سرد وكرت ملاهم قال فلقيت زور سملاهم فقلت لبعضهم بعد لم يهل تحدثون انه هو آیات سو بیان کوي چې دا دے دے هغه دجال نه یاد رسول نے قال الله والله وین قسم الله قال قلت كذبتني تا دروغ میوا تا والله لقد اخبرني بعضكم بشک خبر را کړه ما ته باز استاس انه لن يموت چارګز دیو ترغي مرینا حتا يكون اکثركم مالا وولدا چی شیبا پتا سو کی دیر مال و اولاد والا فکذالک هو زامو الیوما ندارن یا غگمان کڑے دینن رز قال فتحدثنا نمونگ خبری کنی ثم فارقته بیات زجدا شیم قال فلقیتو لقیتا نخرا ملاو شیم ورسر پا ملاو دو بلو وقد نفرت عینوه داستر گے پرسی دلیوا او داست بار روتیوا قال فقلت متى فعلت عينك كل كار كلاستا دي سترګي مارا چی زوینم قال لازم ال پتنش قال قلت لا تدري تعال پتنش تو وهي راسك او سترګه دي پسر کدا قال ان شاء الله خلقها في عسواك هذه وی وی کچری خوخ شید الله نو پیدا وکی دا ستا په دې امسا کې چې دا دا اے دا علت یا دا سترګا عیبدار وبستا دې امسا کې جوړ کی قال فنخر قال فنخر کا اشد نخير حمار اواز کو اے پوزے او خرلولا پشاند سختی پوزے خرلولو دخر نخیر دا دا پوزے آواز تاوئی یعنی رائخ کس خساپ خیشوم کی قال فضا عمباد و صحابی و عبادی مرگرو می گمان کرنی دو رب تو چما ہوالو بیا سوان پام سا کان مای چې ما سره حتا تکسرت تر دې چې هم سامات او شوان والله ما شعرت اوز قسم په الله پون شم قال وجا اورا حتا دخل على ام المؤمنين افسي بيبي رضي الله عنها تور دن شو حد ساغته بيان کو فقالت بيبي رور ته وي ما تريد اليه تس اراده لري دتا علم تعلم آیت پوانی انہو قد قالا چی بیشک شان دادی دا اللہ حبیب فرمائنی ان اول ما یبعثو والناس اول آغا چرا پورتا کئی با دی دجال لرپ خلقو کے خروج با کئی غدوب یغدوبو آب غصوی چی دے با غصکی گی باب ذکر الدجال باب دې په بیان د ذکر د دجال کې داخو ابن سیاد او جدام په دجالینو کې او دجال او اصل دجال ذکر و به قال حدثنا ابو بکر بن بشیر و قال حدثنا ابو شام محمد بن بشیر قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذكر الدجال کلو بين زهران الناس فمند خلقو کی فقال فرمائلو ان الله تعالى ليس باعور الله بکانا اولنی الا ان المسيح الدجال خبردار مسیح دجال اعور العين اليمنى دلوند پسترغ خي کان عينه هوت بیگن داسترغ د عینبتن دان دانګور دا توافیاتن بار تروت د لکه دان د غنچک نه بار روج داسترغ به بډوک لکه د انګور د دانی روتی وی وبه قال حدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا معاذ بن زيد بن ايوب حاوي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن ابن اسماعيل عن موسى بن عقبه كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثله وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قتادة قال سمعت انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي نوئس او پیغمبر الله وقد انذر امته مگر يره ور کړي وختونو مت علاور الكذاب داغ کانا دروغجن الا انه اور دې کانا دې وان ربكم عز وجل ليس بیاور او استاد رب لندو کانا نه مكتوب بين عينيه كفارا دا بد د دستورګو پمنس کې لیکلی وی د د دستورګو پمنس کې بدا سې لیکلی وی دا کافر لفظ بد د دستورګو پمنس کې لیکلی وی اے په حروف تهجی سره ولیکلو بعد کې کافر راغله بدون تهجو بغیر دو حروف تهجعنا ادا بظاهرا لکلوی الله به یو نخا علامه ګرځولی د علامات قاطع او نه په کفر د او په دروژن زیادت او هر مسلمان لیکون کې او غیر لیکون کې بدالولی وبه قال حدثني ابن المسنى وابن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال دجال مكتوب بين عينيه لكلشي ويد درسترغمانسكي كافر اي كافر وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال دجال ممسوح العين داسترګ به مسشوي مكتوب بين دوار استرګ په مس کې به لري شوي کافر ثم تهجها او به په حروف تهجا سره دا ذکر کا کافارا يقرؤه كل مسلم هر مسلمان به لولي سجاده وسجاده سجاده اے سجاده ورته دې سبق نشو ویل وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية الأعمش شقيقا حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى د دجال گس استرگ بڑندوی ورمخ کی خی استرگا ویلیوا او دیده کی گس استرگا ذکر کا دا اشکال پنورو کتابونو کم احادیثو کتاسو لذکرو نو بعد علماء دی طرف تلاڑ دی چه دی ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث تے ترجیح ور کری پا حدیث دو حذیفہ گورا دا حدیث چکم دی دا دو حذیفہ رضی اللہ عنہ دے پا دی کی وی گس استرگ بیڑان دوی او دی ابن عمر رضی اللہ عنہ په حدیث کې وی چې خیسترګ بیړندې نو بعد علماء ترجیح ورکړي حدیث دی ابن عمر ته په حدیث د حذیفه باندې پوښوي او قاضی عیاض رحم الله جمواله کړي چې د دجال اره وسترګ به عیبداري او دا سیړند غونتی بوي و یو با عبداری او داغی اغرنا بلاری داغی ادراک بنی ادا دوی ما ببار روتی وی دوی ما ببار روتی نو دوار خبری پخبل زی درستی دی عبدار دوار دی و یو دا انگور دا دانی غنتی ببار روتی وی ابل بدا سی وی چی داغی دراک و لیدل بختم وی جو فال و شعر لویو لویو ویختو والا بی اے کسیر و شعر دیرو ویختو والا بی ماہو جنت و نارن د سره به د جنت او د اور غونتی وي فنارو جنت النور جنت ته و جنت نار او جنت به اور وي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون النبي مالك الرجعي عن ربي بن حراش بن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انا اعلم بما مع الدجال منه عام خاص پویم پاغس چې دجال سره به داغنا ما هو نهرانی اجریان د سره بده نهرونه وی روان وي احدهما رای العين یود دین په ظاهر د سروي ماو نبی ازنت کشپنی هم وي والاخر رای العين نار تعجج او بل پلیدو د سترګو کې اور وي او لمبي بوي تعججو اے تتعجو وصل کی او الاجیجو ای لمبو دور تھا فا اما ادرکن احدن اکثر نسخو کی دا لفظ دا سے دے خدا خلاف قیاس صرفی دے ځکه نون تاکیدی مشدده دا د فعل ماضی پوری نه پیوس کیږي نو قاضی عیاض رحم الله وی کی دیشی درست دای فاما یدرکن احدن کچریوم یو پتا سو کین نو د راتلو کین راغت یرا هنارن چې دل اورخ کاری ولیغمز او سترګې دی پټې کی چې د اور پړک سره خرابې نشي غدا چې اور غونتی پړکی نو دادو بو نهر دې ثم لا یطاعت راسه او بیا د خامخه کته کی سر فیشرب منو دین یوس کی فنه ما ان باردن دا بو یخی وی وان الدجال ممسوح العين د دسترګ بم سشوی وی علیها زفرت غلیظت وی زفرس توی دا یو غوخی چې د دې سترګې د ګټونو سره را ټوکیږي اباده وی دا به یو سرمنوی چې سترګې به پټکړي علیها په دې سترګې زفرت غلیظت سرمن بوی سختا چې دا به پټکړي وی مکتوبن بین عینیه کافر او سر ممنس کے ملی کری کافر یکرو کل مومن کاتب وغیر کاتب لیکی وی هر مومن کے کاتب دے او که غیر کاتب دے و بیهی قرات دسنا عبداللہ ابن معاد قرات دسنا بی قرات دسنا شعبتو حاو بی قرات دسنا محمد ابن نسنہ واللفظ لہو قرات دسنا محمد ابن جعفر قرات دسنا شعبتو عبد الملک ابن عمیر عربی ابن حراش انن حزیف رضی اللہ عنو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الدجال بيشكا غيد الدجال بارك فرمائي الله حبيب الدجال بارك فرمائي له انما هما ان ونار اند سرو بويور وي فنارهما ان بارد نذاور وبيخني وما هو نار وبيور وي فلا تهلكوا شتاسو گره حلاک نشئی قال ابو مسعود رضی اللہ عنہ وانا سمیتوه ما مورد ریداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا و بیهی قرات دسنا علی ابن حجر قرات دسنا شعب ابن صفوانا نمدن لکن عمیر حرب ابن حراش نقب ابن عمر و ابی مسعود انصاری رضی اللہ عنہ قال انتو علقت ماہو زتن امدد سرا دو عقبه ابن عمر سرا زتل او ما قال وای دیر ابن حراش انت لقت مو زتل او ما سرا حذیفه ابن الیمان رضی اللہ عنہما تا فقال له عقبه رضی اللہ عنہ حدثنی حدیث بیان کا منتا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغش تاوری دلے دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدجال پبارد دجال کی قال ان الدجال يخرج ودجال بروزي وانما هو ما ان ونار اند سرو باور وي فام الذي يراه الناس ما نر چاوي چ خلقي ګوريو بو فنار تهرق دا باور وسوزول بكاي ادا بد دي او جادوي استدراج وي وام الذي يراه الناس نار نر چاوي جيويني خلقور فما ان بارد عزب بو وي اخي خوغي فمن ادرک ذلك منكم چاچی اومند دا دتا سنا فليقا واكيد شف الذي باق يراه نارا چدي وين يغور فانه داور فانه بشك داما ون عزب طيب داو بخغي صفا سترا فقال اقبر رضي الله عنه وانا قد سميته ويزج امام داور اذن الله ده حبيبنا تصديقا لحذيفه رضي الله عنه تصدیق او کو د حدیث د حذیفه رضی الله عنه و به قال حدثنا علی ابن حجر السعدی و اسحاق ابن ابراهیم اللفظ ابن حجر قال اسحاق اخبرنا وقال ابن حجر حدثنا جریر عن المغیرہ عن نعیم ابن ابي هند عن ربی ابن حراش قال اجتمع حذیفه و ابو مسعود رضی الله عنهما دا دواړه چې مشو فقال حذیفه تون حذیفه رضی الله عنه ویلو لا نبی ما مع الدجال خام خاز پاغ چې دجال سره وی عالم منو ډیر پویم داغنا انما هو نهر من ماء و نهر من نار فام الذي ترون عرشه چې تاسو وینئ انه نار ماء و ام الذي ترون چې وینئ انه ماء نار غور دې فمن درک ذالک منکم چاچو مندو داد تاسو نفاراد الماء او دیراد دوبو لدی فلی اشرب من اللذی یرا انہو نار نو دیس کی دا غنچ دے وینی چی دا اور دے فینو یجیدوہو مان دے بے ابمومی. قال ابو مسعود رضی اللہ عنہ کرا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان بن يحيى نبي سلم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخبركم عن الدجال آیا خبردار ایردر کم ده دجال بارکی حدیثن دیو خبر ما حدثهو نبیون قومهو چی بیان ندکڑی سیو پیغمبر داغیخ پل قوم تا انہو اعور دے با کانا ویڈن بی و انہو یجیو دے براتل کئی دزان سر مثل الجنت و النار پا مثل د جنت اور فلتی یقول انہا الجنت آغا چی دے بوی دا جنت ہی النار و عبوروی وَإِنِّي أَنذَرْتُكُمْ بِهِ أَوْزِيَرَ دَرْكُمْ تَاسُرَ بَدِي دَجَّالِ كَمَا أَنذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ لَكَ سَنْغَ چِنُوحَ لِسَنَاخْ بِالْقَوْمْ تَيَرَ وَرْكَنِوَا وَبِهِ قَرَادَسْنِي أَبُو خَيْثَمَ زُهِرُ بْنُ حَرْبْ قَرَادَسْنَ وَلِيدُ بْنُ مُسْلِمْ قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قَرَادَسْنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرِ الطَّائِيُّ قَاضِي حِمْصَة قال حدثني عبد الرحمن بن جبير النبي جبير بن نفير الحزرمي انه سمع النواس بن السمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه هاوي قال حدثني محمد بن مهران الرازي واللفظ له قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير النبي جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذكر کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم د دجال ذات غدات ني او راز يو سبع فخفض فيه ورفع اف فحفظ فيه د تحقير بيان کړه یو مانا داوا یو مانا داوا اے فخف فخفز فیه ورفع داغ تحکیر بیان کرنے ورفع او داغ لوی والے بیان کرنے در بدا سدا سی جادوی اے دے پا اللہ سپک دے دا سپک والے بیان کنیو او دا لویالے بیان کنیو چی دا دنب لوی لوی خارق العادت امور سرگندی او دوی ممانا دا خفز دا دے کتا کنیو دا خپل آوازنا ورفعا او را پورتا کنیو حتی زونناہو تردی چی مو خیال کنیو پا دی دجال فی طائفت النخل چې دا دې پدی کجورو کې پدی بڼ د کجورو کې فلما رحنا الیه کله چې واپس شو مون نبی علیہ السلام تعرف ذلک فینا وی پی جن دا خبر په مون کې فقال ما شانکم ایس د شان تاسو تاسو خدا سي پیرا او پریشان ای کې قلنا مونږ یا رسول الله ذکرت الدجال غداتن تاسو ساری دا جال ذکر کرو فخفست فی ورفعتا نو تا دا غصب کوال بیان کرو تاسو یو چتوال بیان کرو جدو رغر غر جادو بی حتی زنن او تردی چی منگو مانو کو فی طائفت النخل چی دا خود پا دی بند کجورو کی فقالا دا اللہ حبیبی غیر الدجال اخوفنی علیکم د دجال نه بغیر نور سیزونه ډیر پیر کې چې مال رستا سبارکې ای یخرج کر اوت وا نفی کوم او زه پتا سو کې فان حجیجو زب اور سره جنگیګم دون کوم تاسو نه علاوه و ای یخرج کر اوت ولست فیکم او دې پتا زه پتا سو کې نیم فمر ان حجیج نفسی ارسڑے دزان د طرف نه بجګړې کوي والله خلیفتی علی کل مسلم الله خلیفہ زما د پار مسلمان انه شابن دا دجال بزوان وی قطوت وی اختبه ګورګوتی وی عینو توافیت سترګ به بار روتی وی کانی تبه وګنی ته جو شبهه مشابه کو مدا دجال دا عبد العزى ابن قطن سرا فمن ادرکو منکم چاچو مند دې د تاسو نا فليقرا عليه فواتح سوره الكهف ودل پد هغه ابتدائی سو آیاتونه د سوره کهف ودل لپد باندې فواتح الكهف و ایدا آیاتون د سوره کهف بتا سول د فتنه نه پناهی درکی اے بعد روایتو کې راغلی چا چې لس آیاتون یاد کل اباد روایتو کې راغلی چا چې درې آیاتون ول سند سوره کهف نه نو د بعد فتنه د دجال نه لا پامن کی نو کدری وای کلا سوای انه خارج اند بروزی خلتن پیولار کی جوا کی د بین شام و العراق پمند شام و عراق کی فعاس یمینا و عاس شمالا نو دیو فساد پیلا وای خی طرف تا او گس طرف تا عیس وی فساد تا و ناکار فساد تا دیبا فساد پیلاوی امینا وعات شمالا یا عباد اللہ فثبتو اید اللہ بندگان نکلک شئی قلنا منگویلو یا رسول اللہ وما لبثو فی الارد سمر وخبید د پزمکا کی قال اربعون یومن سلوی خرزی یومن کا سنتن رزب پشان د کالوی و یومن کا شهر نو بل رزب پشان د میاشتی وی و یومن کا جمعتن بل رزب دافتی عمری و سائر و ایامی کا ایامکم انور باقی رزب استاسو در رزغنتی وی قلنا منگویر یا رسول اللہ فذالک اليوم الذی دغ رزاغ چداب د کال عمری اتکفینا فیه صلاة یومن منتب کافی کی گی پدی کی مزد یوی رزی قال اللہ دا اللہ حبیب فرمائی دیو لا نا اقدرو له قدره اندازہ با لگوی دی دا پارا اندازہ دی نو دا پورا کال منزون با پینز وارا کوی ایلہ کو گو رئی جی دا ماس بخینو دا سبا پا منز کی سورا وقفا دا ناغی وقفی پا مقدار دا ماس بخین مزو کئی اذا ماسبخین نمازیگر پوری سورا وکفرا نو آغا گنٹی پس دمازیگر موزو کئی اپا دی ترتیب بانے او دو دینا معلوم داشوا چه کمو زیونو کی گورا بازی اس دنیا کی دا سی زیون دی چه دا بازی منزونو وقت پکی نشی مندے دیر ملکو ندا سی دی چه دا آغیش پا ورز برابر ندا بازی ملکونو که شپش یه نو چه سو شفق غائبی گی بیا سبا شوی نو ده ماس خوطن موس خوبا ده غیبوبت شفق ده دا خلق ما موس کئی که نبا کئی بازی زیونو که شپا دمر اگدوی چه ده میاشتو پا احساب سروی نو دا خلق با ده منزونو سکئی ده میاشتو پا اعتبار شپاوی اباز جهونو کې رزق دوي شپکی گینا نو دا خلک به د روزي سکي دم رضيات ګنټي روزه خو شوب نشي نیوي ندی بارک د علما او فتوا دار چې دای بدغه شان کوي اوقات او اندازه به لګي لکه په باز ملکونو کې شپه یو میاشتا نو دای به د ګنټو په حساب پینځو منځو نه کوي چې د سبا نماز پخینه پوری دوره ګنډی تیر شنو ماس پخینوي دوره کې تیری شي مازی ګری چې دومره وخت تیر شي ما خامي اور پسې دوره وخت تیر شي ماس خوتنی بیا چې دومره وخت تیر شي نو سبا راوخیږي کم قریب علاقه چې دای سره ده دا غید اوقات مطابق به منځونه کوي دارنګه روزه د اوس په یوځه کې میاش در غرض د میاش په اعتبار وي اشپکی گینا نو دور روزه سوق نیوي شي وای دی به قریب علاقه لو ګوري چې التا دولس غنټه روزه دا کديار لس غنټه دا کپینزل لس غنټه دا هغه مطابق بدای سري سي هغه مطابق بدای روزي نسي قل نام ویلو یا رسول الله و ما اسراعه فی الارض سبی تیز والد د پزمکه کی سمر تیز بغرزی قال کلغیث استدبرت الريح لک باران چ ورپسی سی لیوی اپتی زید یو زینبل زیتو رسیگی نو دے بڑیر زر زر پا دنیا کیو گرزی فیاتی علی القوم رابشی او قوم تفیدعوهم رو بے بلی ورطبوئی زموال آیازو باللہ ربیم فیومنون بی ای با پیمان راڑی ویستجیبون لہو او دد دعوت با قبول کی فیا امر السماء دے با حکم کی وریزتا فتم فتم تویرو نباران با پی وری دم رلوی جادو بایددو والارض اوز مکه تب حکم کی فتم بتن بوٹی بزرغن کی فتروه علیہم سارحتهم را واپس بشی دویتا ساران او سہرات تری ساروی ددوی اتوالا دیر اگدما آکان چیو زورن دیر اگدو اگدو کبنو والا بیواس باو حضروعن او ډیر پوروی په غلاندو کې وامدوه خواسرا او تشی بيداسي وګدوی ډک بيد خوراک دوجنا سمیات القوم بیا براشی قوم تفیدو عمرو به بلی فیردون علیه قولو واپس بکید توینا د شز کافرت زمو رب کله کې دیشی فین سوارفونم نوب غرزیر دوینا فیسبهون ای بسبا کی فَيُصْبِحُونَ إِذَا سَبَاكِ سَبَابَكِ أَغَي أَوْ مُمْحِلِينَ دَ مُمْحِلِينَ مَعْنَى أَصْوَابَهُمُ الْمَحْل دَ قَهَت تَوَي شِبَارَان كَم شِيز مَكَو چُورَسِي وَبَغَر جِدَي مُمْحِلِينَ چه دایمان با قاحت وی لیس بی ایدیم شیعون نبی پلاسنو دوی کس شید اید مالونا ویمر بالخاربا تیر بشی پا غیر باد از مکف یقولو لحاد از مکل با دجال وی اخری جی کنو ذاکر او باس خزانی دی فتت باوهنو دا خزانی با دپس روانی شی روانی بشی دپس کنو دا خزانی داغی کیا عاسی بن نحل پشان دا غمشرو مچای د غبین د غبین دی مچو جال کی یو غټه مچای وی غی ته یعصوب وای دا ټول غپسی جی ثم ور دې کې سوال پیدا کیږي چې دا دمر غټ جا دوبای د چ باران وروا او بوټی زرغونوا علامہ خطوابی رحمہ اللہ وی مشہور محدث دے وی تپوس کی دے چیزے چیزنگا با اللہ دا پلاسو ناشنا ناشنا کارون سرگن دے دا خود اللہ پا دٹولو نلوی غٹ دشمن دے مڑی جون دی کوا وی دا پا سبیلی دا امتحان او دا ازمائش دے چې دا باطل پرست او په دې خپل داوا کې محق نه لري او د دې دجال پتندی کی بکافر لکلی ار مسلمان بیلولی نو دا پیغمبرانو موجزی چی آغا رشتینی او پاک صاف خلکو آغا د دا استدراج او جادو سر پاغی که اشتبان را دی سمیدو بیا برو بلی رجننی او سڑے ممتلی ان شبابن چی دا زوانین بڑکوی خکل زوان بی فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ بَيْضَاءَ وَهِيَ فَتُرَى فَيَقْطَعُهُ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ كَتْبَكِ دِ دو ټوکړي رَمْيَةَ الْغَرَزِ پشان دی وشتو د غشي غنخ لرا ثم يدعوه بابر وبلي فيقبل ابرام توجيشي ويتحلل وجهه پڑکیگی بے مخ او ویزحکو خان دی با آبا جوندے اگر دی پس ددی نا چمڑو دا پس بلی دی استدراج فبینما ہوا کذالک پمند دی کچی عبدا تید باس اللہ المسیح ابن مریم رو بلیگی اللہ مسیح ابن مریم علیہ السلام فینزلو راکوب شی عند المنارۃ البیضاء دا منارې سپینې سرا شرقی دمشق مشرق طرف د دمشق تا بین محرودتین بین محرودتین اے دو صادرونه به غستی یعنی دو جامی بای اغسطی محرودتین چه رنگ بای پا ورس ابیا پا زافرانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام برا کشی پا مند دو جامو کې چه رنگ بای پا ورس ابیا پا زافران او دا کنایا دا د حسن د لباس خکل جامع بی واضین کفی بی خودی بی خبلا سنا لا اجنی حتی ملکین پا وزر دیو دو ملائکو اذا توع اراسهو کلچ سر دا سرا ٹٹ کی قطور داغی نساس کی برا ساسی و اذا رفاو کلچ پورت کی تحدر منہو جمانن ایکل چې سر ټیټ کې نو هغه نه به برا ساسي او چې پورته کې نو تحدرا چې کل سر پورته کې نو تحدر من هجمان پکلار کلار برا ساسي دا غینا وب کل جمان اے جمان جمع نسل کی وی د سپینو زرو دانو تا کل لؤلوی چه پا حسن کی بدا ساس کی پشاند ملغلوی فلا یحلو لکافر اندی حلال یو کافر تا یجدو ریح نفسی چی ممی اغا اغا ہوا د ساداغو الا ما تا مگر مڑکی گی با وَنَفْسُهُ سَادَاغِ يَنْتَهِ رَسِيگِ بَا حَيْثُ يَنْتَهِ تُوَرْفُهُ کم زیلہ چی داغ دا نظر انتحاو یا خوب آسمان نرا کزی گی نو تر لری لری پوری با نظر لگی فَيَتْلُبُهُ نُوبَ لَتَوِ دَا دَجَّال حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّن راگیر بے کی دبابل السرا دا یو مشهور کلی دی په فلسطین کې بیت المقدس سره نږدې دی او نن پکې د اسرائیل وای دغه جوړ دی متوار ایئرپورټ پکې جوړ دی دا بابل الدا معروف کلی دی په فلسطین کې او بیت المقدس سره نږدې دی او د حکومت د اسرائیل په دې کې نن راز متوار دی یعنی ایئرپورټ یې پکې جوړ کړي دی ځکه چې بد دجال راگیر کی ف فیقتلوه نو قتل بے کی سمیاتی ایسا قومن بیا براشی صالح سلاما قوم تا قد عصمه اللہ منو چای بساتلی وی اللہ ددی دجالنا فیمسه ان وجوههم نو فیمسه ان وجوده مخونه بمسکی او دوڑی موڑی بتی لرکی دا د دې عزت په کیدې امت سره به مینا کوي لکه سو خفایت ولا په مخلاص راکاږي چې خفکیږي ما تکلیف خو متیر کو دی او لوی دجال مقابله مو کا ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه دې ته بیانو کې چې تاسو په جنت کې سوره سوره درجی دی تاسو دمر مالی جانی قربانی ورکا دکه دا بطولو کی عزویم فتنه ادا دغا وقت ایمان والا با دی دمر عزویم د کفر فتنه سرا بالمقابل وی فبینما هو کذالک فمن ندی کچی دا عیسیٰ علیہ السلام بداسی اداوها اللہ الی عیسیٰ وحی بوکی اللہ عیسیٰ علیہ السلام تا انی کد اخرچو عباد اللی زچم مار ویستل سبندگان چې زما دی لا یدان لیهدن بقتالهم نشته قوت او طاقت یو تن لرد دوی د قتال فحرز عبادی لتور نو محفوظ کا بندگان زما اور اپی وسک تور تا او تور مشهور غر دے وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ رَوْبَلِگِ اللَّه يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ ذِي مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ دَهَرُ چَت زَيْنَ بَرَامَنډي وَي فَيَمُرُّ تِير بَشِي أَوَائِلُ مَا أَوَائِلُ دَدْوِي أَغَاوَل خَلَق دَدْوِي عَلَى بُهَيْرَةٍ تَبْرِيَّةَ عَلَى بُهَيْرَةَ تَبْرِيَّةَ فَبُهَيْرَةَ تَبْرِيَّةَ بَانِي دا د اردن پالاکه کې دا یعنی توبریه دا توبریه غلاکه ده چې دې ته مشهور محدث امام توبرانی منسوب ده او هر چې توبرستان د نوغی سره نسبت کې بیا توبری وای لکه امام توبری لوی عالم تیر شوی خو چې کم توبری او یغه ته توبرانی وای وای رواه توبرانی فیشربون ما فی اوبس کیا چې پدې کې کوم یو بی دغه دریاب به پسکل وچ کی و یمر اخرهم تیر بشی اخر دوی فَيَقُولُونَ اَيُّ وَيْلٍ لَّقَدْ كَانَ بِهَٰذِهِ مَرَّةً مَا يَرِيدُ دِيكِ جُرْشَ تَوْبَوِ يَنُورُ بَدَاسِ خَتَم كُنِي ټولي بوسکي تر دې چې دوبو په پاتې نشي مګر تشنخي نارستو خلق چې راشي ونخله وګوري وي دي دې کيم جوړو بوي یو وخت کې جوړ دلته مو بوي دومره ډېر وي ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام محصور او بن بکړي چې الله پیغمبر عيسى عليه السلام دا غمرګري په تور کې حتا يكون راس الثور ويبصر د غوي د پاره د یو د وی خير ام ميت دينار ورد سل دينارون ليهديكم اليوم د پاره د یو استاسن رز لوګه بدی اندازي تورسيږي چې سرد غیب نه مونږ شي مگر پسل دینارا او د غوی پسر کې څوک دور رغبتم نه کوي نور اعزاو کې کوي هغه بیکار نه بیکار غوهم پسل دینار نه ملایي دا مسلمانان به پریشان شي فیرغب نبی الله عیسی او اصحابو الله نبد رغبت دعا ته وي رغبت دي کی په معنا د دعا ده دایبه دعا او غواړي د الله نه عیسی علی السلام او دا غمرګري فیرسل علیہم النغف روبلی گلی شپدوی نغف دا یو چنجے دے و ایدادو خانو دا گڑو پا دی پوزو کیوی یو چنجے با پیرولی گلی شید دی پا سٹنو کی فیسبیحون فرسا کموت نفس واحدت نو سباب کمڑ شوی بی پشان دا موت دا نفس واحدا ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام بیا برا کوشي پیغمبر د الله عيسى عليه السلام او دا غبر غريزم کیتا فلا يجدون في الارض موضع شبر نبب مزمک کی دیولی شمرزه الا ملأه زهمهم ونطنهم مگر دکړې وی غیلا را زهمهم زهم وی اصل کې نتن بدبویی تا او غړوالی تا وی زهمت یدی چکل غړش او بیا دا استعارتن د بدبویی دا پاروی نو زهمو هم دا دی غړوالی و نتنو هم او دا دی بدبویی والی تو لزمک بیٹا ککنی فیرغب نبی اللہ عیسیٰ و اصحابو الاللہ بیا بی اللہ نا دعا غاڑی چا اللہ امڑا خودکل خوزمک تو لڑک دا بوین مبسکو فیرسل اللہ تویرن رو بلیگی اللہ مارغان کا اعناق البخت دا سے مارغان بی پشاند سوٹنو د بختیو خانو او ایت با اللہ دا سی طاقت ورکڑی فتح ملوهم پورتکی بلا شوند دی یا جوج ما جوج فتح روهم غرزی بے حیثو شا اللہ کمزی کچید اللہ خواہ غشی طول ملک بتی ازگار کی سم یرسل اللہ مطورن رو بلیگی اللہ باران لا یکنو منہو بیتو مدرن ولا ود ولا وبرن نب پټیږي دا غینا د دې باران نب نه پټیږي کور د لټو ولا وبر او ناغه خیمه چې د وړې یو یختونه جوړه لا فیغسل الارض ازمک بوین دی حتا یترکا کزلفتی پری به دی پشاند آینه په صفاوالی او پاکوالی کې ثم يقال للارض بابو لشزم کتا امبتی ثمرت کی رازرغن کا خپل میوی دی وردی برکت کی اورا واپس کا خپل برکت نه فیوم اذن پدارتا کل العصابت من الرمانت وراق بکی و ڈلا دیو انار نا وَيَسْتَزِلُّونَ بِقِحْفِهَا او داغی د پوست کی دلان دی بسور حاصلی دمرا غٹ د انارو دا دغا بی اغا انارو می و بی چی داغی دا پوٹ کی دا سوری دلان دی بخلق کینی وَيُبَارَكُ فِي الرِّسَلْ برکت بوا چول شي په پيو کې حتا ان اللقاته من الابل اغه خو پيو والا دو خانون لتكفل في عام کافي کیږي با دل تدخل کنا واللقاته من البكر او اغا پیوا لدغوانو لتکفل قبیلا کافی کی با قبیلی تدخل کنا واللقحت من الغنم او اغا پیوا لدگرون لتکفل فخز من الناس کافی کی گی با یو فخز تدخل کنا داد اخبلو اخبلوانو اغا پورا ڈل چیوی فبینما هم کذالک پمند دی کی عبادتی ما صلی اللہ ریحا طیبتا رو بلیگی اللہ یو هوا پاکا فتأخذهم تحت آباتهم روبنی سی دویر لاندې ترخونو د دوینا فتقبز روحا کل مومن قبض بکی روح د هر مومن وکل مسلم د هر مسلمان ويبقى شرار الناس او باقی بپاتی شی شریان د خلقنا یتهارجونا فیها تهارج الحمر تهارج گډوډواله لقد خرونو ب گډوډوی خزی سړی او سرګن ب بدکارای کئ یو بل ب ګور یو بدکارای ب کئ لقد خرونو پشان فعليهم تقوم الساعت پدی خلق ب قیامت قائمیږي وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخل حديث واحد ما في حديث الاخر ليو حديث ببل کې دنه شوي ده عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الاسناد نحو ما ذكرنا وزاد بعد قوله او د دې قول نه پس د الفاظم سوا کړي لقد كان بهذه مره معون و يديد کی چرته یوزل بووی بحیره تبریه و ذکر کای ثم یسیرون بیا ولار شتا ان تو الى جبل الخمر وبرسیگی جبل الخمر تو جبل ببیت المقدس او دا یو غرده په بیت المقدس کې ادي ته خمر پټوالی لوي د په بوټو پټ نه ذکر بیت المقدس آباد علا کذا نډیر بوټی دی پکې فیقولون ذی بوای لقد قتلنا من فی الارض یوم وجلاغ چ پزمکه کینی هلم فلنقتل راشی چ وجن من فی السما چ سو قسمانونو کینی فیرمون بین الشابه من السما ولی بدای خپل غشی اسمان طرف تا فیرد اللہ علیہم نشابہم مخضوبتن دمن واپس کئی والا پدئی غشی اپوینو برنگوی دیبوی جگور آسمان والم قتل کل اپا روایت دیبن حجر کی فَإِنِّي قَدْ أَنزَلْتُ عِبَادًا وَإِذَرْ عَلَيْكَمْ سَبَنْدِگَانْ لَا يَدَي لِأَحَدٍ بِقِتَالِمْ چِنِشْتَ دَي وَسْ اَوْ تَاقَتْ ذیو تند دوی د جنگی دو و به قال حدثنی عمرو الناقد والحسن الهلوانی و عبد بن حمید و الفاظهم متقاربت و السیاق لعبد قال عبد حدثنی و قال الاخران حدثنا یعقوب ابن ابراهیم ابن سعد قال حدثنی ابی عن سالم ابن شهاب قال اخبرنی عبید الله ابن عبد الله ابن عثمان نبا سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال حدثنا حديث بيان کړو موږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم یو ورځ حديثا طويلا وګد حديث عن الدجال اذا دجال نا فكان فيما حدثنا نو هغه چې موږ ته بیان کړو قرياتي را بشي او هو محرم عليه او حال داد شرام کړی شوی وي په دې ايد خلن قاب المدينه دا چرا دن دیشی دی لارو د مدینی منوری تا فینتهی نروبر سیگی لا بعد سباخی اغباد خورنا کزمکو تعلتی تلی المدینہ آغا چی مدینی سر نزدی دی آغا چی مدینی سر نزدی خورنا کزمکا ناغیت براشی باز خورنا کوز مکو تبراش و اداغا شگز مکی توی امالگینی توی چه دو وجه دو مالگین توب ده دین سزر غنینا فیخ رجی لیه یوم ایدن رو بزید تا پدارد یو سڑے وهو خير الناس دا بدغه وخت کې د ټولو خلکو نه غوري او من خير الناس لفظ ویله فيقول له نو دغه مومن نو جوان بدی دجال ته یشهد انک الدجال گواہی کوم چې ته دجال یا حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو چې مونږ ته حدیث بیان کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث خپل اے وای مومنان برا جمع مسند بازار کې راغلی نو یو کس بو وای قسم دې زو خزم ګورم دې دجال ته چې پیغمبر تی مونږ یې روري مرګري به منه کی د دې یاره نشي چې د فتنه کې دیوار نه چي نورا بشي دې اغه موسکر او لخکر د دجال ته به ونی شي تپوس به ته کوي چې سحال له دې وای اريد الدجال الكذاب زد دجال کذاب را دلر نای بده ته خطر ولیږي چې دا هو سړی دې داسي وي مال را پری نه نو کله چو ګوري نو به پیژني وای بس گواہی کوم ته خود دجال هغه چې مون ته پیغمبر علی السلام تا خبره کړی وا دجال و یاره تم خلق له وین قتل تو ها کما ده و جلو ثم هي تو بیا می ژوند لیکو اته شکونه فل امر نو تاسو بشکو کای پدی کار یعنی خدای توب زما کی چې ما کوم داول رلیدا ويقولون دغه کافر مرګری ورته وی لا نا قال فيقتله مړبه کی بیا و قتل و کی بیا و ژوند کی فيقول هنا یحی وبوی دا مومن کله اجر ژوند کی والله ما كنت فيك قط قسم په الله ظلم استبارک چر مشد بشیرتن دیر لدن کے منی الان زمانہ اس دا پیغمبر علیہ السلام ویلو چې دا سی بکای نور میمیا کین سی واشو قال فیرید الدجال ان یقتله اراده بو کی دجال چې وی وجنی فلا یسلط علی نو دې به دوباره دا غ په قتلولو مسلط نکړی شي عذاب جادوگر و به قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري بياض الاسنادي مثله و به قال حدثني محمد بن عبد الله بن قحزاده من اهل مروى قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن ابي حمزه عن قيس بن وهب عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخرج الدجال روبز الدجال فيتوجه قبلو متوجه وشد طرف ترجل يوسر من المؤمنين المؤمناننا فتلقى فتلقاه المصالح ملاو بشید سر مصالح اے مصالح چاہتا یو قوم بی دی سر باسلے ہے او دی تا مصالح زکوی چی اسلے حوی را پورت کنیوی ملاو بشید مصالح سر مصالح د دجال دی بورتو اے نا تعمیدو دی زوان مومن تب وی چرتا دی قصد فیقولو اعمدو الى هذا الذي خرج قسم دی دی کس آغا تجروتی دی قال فیقولون له تب وی اما تومنو بی ربنا آیت زمون پر بیمان نراد فیقولو ما بی ربنا خفاون زمون رب کی خسپت وال نشتا فيقولون وايب الذي يقتلوه قتل كيف يقول بعضهم لبعض بعض ببعض توي اليس قد نهاكم ربكم ايا ان دیش منی کړه تاسو له رب تاسو د جال بیا دی ان تقتلوا احدا دا چې وجنه یو تندون او علاوه د حکم نا قال فينطلقون به للدجال د غزوان به دجال تبوزي فاذا راه المؤمن چې مؤمن یو ګوري قال ايها الناس وي به خلق واوري هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تیر پیو نزه دا خو خدای نه دا خو دجال هغه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم می ذکر کولو قال فيامر الدجال به حکم بو کی دې سړي بارک الدجال فيشبحو فَيُشَبَّحُ دے بدا سیوگت سملو لشی دے بدا سیوگت درو لشی فَيَقُول وَيْبَ خُزُوهُ وِنِسَي وَشُجُّوهُ سَرْوَرْ تَزَخْمِ كَي فَيُوسَ وَزَهْرُ وَبَتْنُهُ زُوَرْبًا فراخ بکلیشی شاو خیٹ دد پوهلو سرق قال فيقول وما تؤمن بي دجال ورته ته په ما ایمان نه راړي قال فيقول دازوان مو انت المسيح الكذاب تو مسیح دجال غټ دروغجن قال فيمر بي فيشر بالمنشار حکم بو کې د بارک حکم بو کړي شي نو عرب کړي شي پاره سر مم مفرقه دا کپر اید دن حتا یفرق بین رجلین جدا جدا ولاړشی پمند دی خپوکی قال ثم یمشی الدجال بین القطعتین لاړ بشی پیدل دجال دو ټکړو پمنس کی ثم یقول لو بیا ودی قم پورته شفه استوی قائما نو برابر بشی غولاړ قال ثم یقول لو تؤمن بی دا دجال بدی مومن ته وی ایمان راړ پما فيقول نذام من ومزدت فيك الا بصيره زيات نشمال رپتا کہ مگر نورم بصيرت وقل مني تخوا كافر كذاب قال ثم يقول يا ايها الناس بیا بدا مؤمن و ی خلق انه لا يفعل بعدي دین شي کول دی او تن سرا زمانہ پس د خلق سرا داس شي کول یری گئی ما قال فياخذ الدجال روبي دسي دجال يذبحو چزبه کی فيا فيجعل ما بين رقبته نو بغر زول شي په ما بين د شدد د کیلا ترقوتي تر دي مري پوري مري اډو کی پوري نحاسن پوشپن تامب ویلشه فلا استتوي له سميلان وسبو نلذي تذلار قال فياخذ بيديه روب نیسی لاسون دد ورجلی اخپی دد فیقزف بینو بغرزوی دے فیحسب الناسون خلق بگمان که انما قذفهو الانار چوی غرزولو ورتا و انما علقی فی الجنہ ادے بغرزولی شوی پا جنت کنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا اعظم الناس شهادتاً دا سړی بډیر لوی وی د خلکو نه په شهادت کې عند رب العالمین پنیز د پالن کې د مخلوقاتو زکه دی لوی فتنې سره بده دی ایمان په سبب ټکراو شي و به قال حدثنا شهاب ابن عباد العبدی قال حدثنا ابراهيم ابن حميد الرؤاسي ان اسماعیل ابن ابی خالدن کیس ابن ابی حاتم ان المغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قال ما سال احد سوال نوکڑے او تند نبی علیہ السلام نے دجال بارک اکثر مما سالت ڈیرا چما کڑو قال وما ینسبک منه ویس شے دے چستڑے کئی تالرا نبی علیہ السلام ورتی دتنا انه لا يدرك دیتا تا ضرر نشی در کوله قال قلت يا رسول الله ما ويا الله رسول انهم يقولون خلق انما هو توام دسرب توام ولنهار نهر نوي قال هو اهون على الله من ذلك اغدير سپګ دې د الله نا چد د پلا سودي او مؤمن گمراشي ا د کوم خلق زنو کې چې کفر او شک دې نو دا غیب کفر نورم خکار شي اده مؤمنانو به نورم ایمان سی واشي و به قال حدثنا سوریج ابن یونس قال حدثنا هشام عن اسماعیل عن اسماعیل عن قیس عن المغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قال ما سال احد تپوس نو کړي او تند نبی دے سلام نه دجال بارکه اکثر مما سالتو ډیر هغه چې ماته کړو قال وما سوالو کده الله حبيبي سدي استاد ادم رسولونه تپوسونه د بارکه قال دو انه یقولون داخلك و ما هو جبال من خبز ذسر بغروي دروټو ولحم دغخي ونهر ماء او نهر بيدوبو قال هو اهون على الله من ذلك اغدير سپك ده پالا دينا چې مؤمن دي په خطا او گمراشي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا وكيع ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير حاوي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون ح وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو سامه كل من اسماعيل بهذا الاسناد نحو حدیث ابراهيم ابن حميد وزاد في حديث يزيد فقال لي اي بنيا ما ته وي بچي سشي وي پتا چې ته دم نړر ته پوښونه کيند بارکه وبه قال حدثنا عبد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن النعمان ابن سالم قال سمعت يعقوب ابن عاصم ابن عروه ابن مسعود الثقفي يقول جي سمعت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما وجاءه رجل راغله دته او سره فقال ما هذا الحديث الذي سر حديثا تحدث به جت بيان کے پاغي تقول ان الساعه تقوم الى كذا وكذا چه قیامت به دور دور مودي پس واقعي کی فقال سبحان الله ده سبحان الله وي او لا اله الا الله یو کلمه تنهوا یا دې غنتی او بل خبره پتا جبو کا چې ما دا سیندی ویلی دا خلق دروغ را باندې جوړای لقد هممت الله حدثا حدن شهن بدا بیشک ما کس کړو چې بیانونه کوم یو تنت یو شی همیشه انما قلت ما خویل انکم سترون بعد قلیل زرد چوبو وی نه پس د لګي زمانه نامرن عظیما یو کارلوی يحرق البيت دا الله دا کور بو سوزول شي ويكون ويكون او داس فتنه برا سرګند شي او داس فتنه برا سرګند شي اي وي د دې سوزول مراسدي منجنیک بانی وشتره شیو ده یزید او ده حجاج لخ کر او بیت اللہ شریف اور واغستو غلافنو ثم قال بیویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی یخرج الدجال و روبز دجال فی امتی زما پا امت کی اے دجال بزما په امت کې روزي فیم کو سو 40 ده په وخت رسول اخلاص لري 40 یومن راوی وي ما ته پته نشه سلويخ رزي او 40 شهر یا سلويخ میاشي او 40 عام یا سلويخ کال دي فیبس الله عیسی ابن مریم روبلی کی الله عیسی ابن مریم علیه الصلاه والسلام کانه تبوی گنشدا په شکل کې دورو ابن مسعود الثقفي رضی الله عنه انته فیتنبه وبلټی دجال فیهلکه نو قتل به کی ثم يم کو سننا بیا وخلق وخت ری پزما کې سب جنین وکالا لیس بین اسنین عداوت نبی پمند دوو کی دشمنی اید دو کسانو پا منس کس منوی دشمنی بنوی سمیور سیر اللہ ریحن باردتن من قبل الشام بیابر اولی گی اللہ یو ہوای اخد طرف دشامنا فلا یبقالا وجن ارد احدن پاتی بنشی پا مخدز مکیو سڑی فی قلبی مسقال ذرت من خیرن چې دا غزل کې په مقدار د زریوی د خیر او یاد ایمان نه الا قبضته مگر دا هوا به دا روح قبض کی حتا لو ان احدکم دخل تر دې چې یو ک تاسو کې وردن نشو فی کبد جبل پمن د غر کې اې د غر پمن سک وردن نو کبد جبل وستی هی ځکه کبد دار یوشی دا غې منزل وای کدا غر من لوردن نشو لدخلت ولی وردن بشی دا واپا حتی تقویزو چی قبض بے کی قال سمیتو آوری دنی میاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقالا فیبقا شرار الناس باقی با پاتیشی ناکار خلق فی خفت تویر پس پکوالی دا مارغانو کی و احلام السبا او پا اقلنو دا در دگانو کی اے احلام جمد حلم ددا عقل توي دای بشرونو تدا سے منډي وي او قضای شهوات تبدا سے منډي وي ا فساد لبدا سے منډي وي لکه د مارغان والوتل ا په یو بل بدا سے زیاته ظلم نه کوي لکه درندگان نو دای بشرونو او بدو کارونو ته داسې منډې ویله کمارغان په ظلم کې بداسي وي په ظلم کې بداسي وي لکه عقلونه درندگانو لا يعرفون معروفا نب پیجنیو نیک کار ولا ينكرون منکرن انکار ون کوي دیو ناروانا فيتمثل لهم الشيطان شیطان مدیت ته بني ادم شکل جوړ کی فيقول ولا تستجيبون ایا تاسو دعوت نه قبلو فیقولون فما تامرون انتم تسوکم کہ فیامرهم بعبادت الاوثان ندیت به حکم کی عبادت د بوثانو وهم ودوی فی ذلک پدی کی دار رزقهم رزق په پیرات ہوئی حسن عیشم جن به سموی ثم ينفخ فی الصور بیاو پوکه وګړي شي پښویلای کی فرایس موحد نو ناو بیریو تن اللہ اشغالی تن لیت وی د سٹ دے طرف تا مگر مائل بکی طرف د سٹ ورفع لی تن راپور تا بکی طرف د سٹ قال و اول من یسمو اول چی بدا وازوری رجنون یو سڑے بیلو تو حوض ابلی لی وی بحوز دو خانو قال فيسعقوا بخدبشي ويسعق الناس وخلق من بخدشي ثم يرسل الله بأبرولي الله قال ينزل الله مطورا روبلي الله باران كأنه تولو وزول تب ويغن چدا صدا تول او زول لفظ راغل ده شك ده دراوی علماء لکلی استحداد چه تول لے او دا غپر خیتا وای تب ویګنی چدا سشه د پرخدا نعمان او اشاک نعمان راوی ته شک راغلی چې زویلو لفظ ویله او ک اتول ویله فتمبت من وجساد الناس رازر غن بشید دینا جسدون د خلقو اے د خلقو جسدون برا زرغن شی سم ينفخ فی اخرى بیا بکور شکڑی شی بچ پیلے کی پدویم زل فیدا هم قیام ینظرون ناسا پی دیب و لاروی گوری باپ سم یقالو بیا بویل شیوہ الناس و خلقو علمو الى ربکم را شیخ پل ربتا الله وی وقفوهم وی دروی انهم مسئولون بیشک دین پختن کی دیشی قال ثم یقالو بیابو ویلشی اخرجو بعث النار روبا سید دین آغا ڈلد اور او آغا اور تا چیزی فیقالو من کم وی بد سمرنا فیقالو من کل الف انتسا مئت و تسات و تسون دا هر زرون یو کم زر اور دا پار روبا سید او دا یو دی جنت دا پارا قال دا اللہ حبیب فذالک یوما یجل الولدان شیبا دا غرز دا چوب گرزوی ما شمانو بگرزی کی ما شمان بڑاگان یجعلو بگرزی دارزی اللہ ما شمان بڑاگان وذالک یوما یکشف انساق او دا غرز دا چی سرگنوال بوشی دا پندینا وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن نعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال سمعت رجلا قال لعبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما انك تقول تو ان الساعه تقوم الى كذا وكذا قیامت بدمر دمر مودی پوری سرغن شي فقال ايو لقد هممت الله احدثكم بشيء وي بيشك ما كسكلو چیز بن بيان امتا واستسشه انما قلت ما خد غندي ويلي دام ويلي انكم سترون بعد قليل امرا عظيما زرد چوب گوري تاسو دلگی زماني نه پسيو کار لوي فكان حريق الميت ناد الله د کور سوزيدلو شو قال شوبته هذا ونه قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي يخرج الدجال في امتي روب زي دجال زما په امت کې وسا کل حديث به مني حديث معاذ وقال في حديثي فلا يبقى باقي بپات نشي او تن جزدا کې مسقال ذره من ایمان په مقدار د ذره بر ایمان نه الا قبضته مگر دغا بے قبض کی دا ہوا قال محمد بن جعفر حدثنی شعبت بے هذا الحدیث مرات سوکرتا وعرستوه علیه او بیا مادا پیشکڑم دے پدا و رولے ملے و بیہی قرآن دسنا ابو بکر بن ابی شیبہ قرآن دسنا محمد بن بشر نبی حیان نبی زرعان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال حافظ تو دے و امایات کنی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث لم انسه بعد بیا مې نه دی رکړی هغه نه پس ما اوریدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کول چې ان اول الایات اول د اغه نه خود قیامت نه پراوتو کی راحت الدنور بین مغربنا وخروج الدابه اراوت البد دابه الارض علی الناس په حلق زهن په وحد ساخ کی وایهما كانت قبل صاحبتها كم یو چشو مخ کی د خپل مرګری نه فل اخرى علی اسرها قریبا نو غبل بم د دی پسینج دیوی و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو هيان نبی زرع قال جلس الى مروان بن الحكم بالمدینه ناس مروان ابن حکم سرپ مدینہ کی درے کسان دے مسلمانانو نا فسمعودن وارد و حد سود حدیث بیانو لعن الایات فبارد نخد قیامت کی انا اولها خروجن الدجال اول پراوتو کی دجال دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنوی فقال عبداللہ ابن عمر لم یقل مروان شیر مروان سونوی قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وی اوریدل یاد کړه مې د الله د رسول الله حدیث مان دې رکړه دا نه پس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول فذكر مثله نذغ شان حدیث ذکر کو وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي حيان عن ابي زرع قال تذاكروا الساعة عند مروان دید قیامت ذکر کو د مروان را دین عبد الله ابن عمر رضی الله عنه باوری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی په مثل د حدیث دی دواړو ولم یذکر ضحا او د ضحا لفظ ذکر نکو بس بچه ما سکار دیدیه که بس